pentru nașterea mare, pentru Doamne, Doamnele, pentru toți invitații, să simtă bine toată lumea. Una mare. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. exclusiv cel mai Teo și Vlăduț number 1. Vlăduț number 1. Și iubesc cu mare foc, ținem Doamne zilele, ți-ai fac toate portere. Am bărbatul cu noroc, și iubesc cu mare foc, ținem Doamne zilele, ți-ai fac toate portere. Ala, ala, ala, ala, ala, ala. Re minor.